بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet riba. Det er forbudt haram at udføre, at få gavn af, at skrive eller bevidne kontrakter, hvor riba indgår. Riba omfatter følgende. 1. At sælge guld for sølv, sølv for guld, guld for guld, eller sølv for sølv, hvad enten det er udmyntet eller ej, lavet til smykker eller uberørt, når der i kontrakten indgår en betingelse om udsættelse af betalingen, selv hvis fristen er meget kort. 2. At sælge sølv og guld indbyrdes, hvis det købte og det solgte, ikke udveksles på stedet, før parterne går fra hinanden. 3. At sælge guld for guld eller sølv for sølv med forskel i vægt. 4. At sælge en slags fødevare for en anden slags fødevare, såsom hvede for byg, når følgende to betingelser ikke er opfyldt. 1. At der ikke indgår i kontrakten en betingelse om udsættelse af betaling, selv hvis fristen er meget kort. 2. Det købte og det solgte udveksles på stedet, før parterne forlader hinanden. I blandt riba er også at sælge en slags fødevare for den samme slags fødevare, såsom hvede for hvede, når følgende tre betingelser ikke er opfyldt. 1. At der ikke indgår i kontrakten en betingelse om udsættelse af betaling, selv hvis fristen er meget kort. 2. Det købte og det solgte udveksles på stedet, før parterne forlader hinanden. 3. Der skal være lighed i vægt. Således er det ikke tilladt at sælge byg for byg, undtagen hvis der er lighed i vægten. Betalingen forfindes uden en aftale om senere betaling, og at parterne udveksler betaling, inden de forlader stedet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, og Allah ved bedst.